viszont utállak téged és a kurvádat is. Nagyon tetszik, ahogyan több százan lájkolják a kis pondrót. Hamarosan meglátogatlak titeket egy maszturbálás talán hónap után a legélesebb kisemmel. De te így magad valami!